Program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 9 kwietnia, jest 7. Jolanta Pawlak, zapraszam na serwis Trójki. Ciężką noc mają za sobą strażacy z Dolnego Śląska. Od wczoraj przeszukiwali gruzy zawalonej kamienicy w Świebodzicach. Zginęło tam 6 osób. Kto będzie rządził miast? O tym decydują mieszkańcy Stargardu w Zachodniopomorskiem. Wybiorą nowego prezydenta. Pierwsze pasażerskie katamarany wypłynęły na Mazurskie Jeziora. Specjalistyczne zastępy poszukiwawczo-ratownicze strażaków przeczesują gruzowisko kamienicy, która zawaliła się w Świebodzicach przy Krasickiego. Nie żyje 6 osób. Wczoraj około 9:00 mieszkańcy okolicznych domów usłyszeli ogromny huk. Był huk niesamowity. To u mnie na Piłsudskiego, a jaka odległość tu między jest, to jest bardzo dużo. To mi doniczki zleciały z okna, a drzwi to myślałam, że mnie wyrwią. O tym, co działo się całą noc, co dzieje się teraz na miejscu katastrofy, mówi nam Paweł Frontczak ze Straży Pożarnej. W nocy strażacy wyburzyli część ścian, które pozostały w tej części niezawalonej. One groziły zawaleniu, stanowiły niebezpieczeństwo również dla pracujących ratowników, a także wywodziliśmy częściowo gruz. Te działania będą prowadzone dzisiaj w ciągu dnia z uwagi na to, że jeszcze pozostało około 20% powierzchni tego budynku do przeszukania, żeby wyeliminować potencjalną hipotezę, że w momencie, kiedy doszło do wybuchu, kiedy doszło do katastrofy, mógł ktoś poza mieszkańców znajdować się w tym budynku. Teraz na miejscu katastrofy pozostały specjalistyczne grupy poszukiwawczo-ratownicze. Za 2 godziny planowane jest zebranie sztabu, na którym zapadnie decyzja, co dalej. Ostatnią z ofiar z gruzowiska wydobyto wczoraj około 21:00. Zginęła też 2 dzieci, 2 mężczyzn i kobieta. Ranne zostały 4 osoby, w tym 13-letnie dziecko. Wczoraj na miejscu tragedii była szefowa rządu. Obiecała pomoc, w tym specjalne renty dla osieroconych w katastrofie dzieci. Niemiecka kanclerz zmienia swoją politykę wobec Rosji i zapowiada, że 2 maja spotka się w Moskwie z rosyjskim prezydentem. Tak pisze tygodnik Der Spiegel. Wizyta była co prawda zapowiadana jeszcze w marcu tego roku, ale wtedy kanclerz uzależniała swój wyjazd do Moskwy postępami na Ukrainie i w Syrii. Jak napisał Der Spiegel, urząd kanclerski jako powód podróży Angeli Merkel do Rosji podaje przygotowania do lipcowego szczytu G20 w Hamburgu. Autorzy artykułu nie wierzą w takie tłumaczenie, twierdząc, że prawdziwym powodem spotkania z Władimirem Putinem jest zapobieżenie dalszemu pogorszeniu się sytuacji międzynarodowej. Niemiecki tygodnik sugeruje, że po amerykańskim ataku odwetowym na lotnisko w Syrii nastąpiło całkowite załamanie kontaktów Zachodu z Rosją. Jeszcze w piątek kanclerz Niemiec Angela Merkel określiła amerykańskie działania w Syrii jako zrozumiałe. Jej reakcja nie znalazła uznania ani wśród polityków opozycji, ani wśród wielu polityków koalicji. Waldemar Maszewski, Polskie Radio, Berlin. Kto będzie rządził miastem? O tym decydują mieszkańcy Stargardu w Zachodniopomorskiem. Wybiorą nowego prezydenta, który zastąpi zmarłego w styczniu Sławomira Pajora. Kandydatów jest 3. To Zofia Ławrynowicz z Komitetu Platforma Samorządowa, Ireneusz Rogowski z PiS i Rafał Zając, startujący z własnego komitetu. W mieście są 33 komisje wyborcze. Mogą też głosować pacjenci szpitala i więźniowie. Lokale wyborcze właśnie otwarto. Głosować będzie można do 21:00. Na Mazurskie Jeziora wypłyną pierwsze pasażerskie katamarany. Już wczoraj w porcie w Rucianem Nidzie zwodowano wycieczkowy katamaran o długości 39 metrów. To jeden z największych śródlądowych statków pasażerskich w Polsce. Jednostkę zbudowano w stoczni w Gdyni. Dostarczono na Mazury w kilku częściach. Powinien być gotowy do rejsów w połowie maja. Ma płynąć na trasie z Rucianego przez Mikołajki do Pisza i z powrotem. Statek ma 2 pokłady, na które może zabrać łącznie 246 pasażerów. Bar, a na rufie stojaki na rowery i miejsca do przewożenia kajaków. Na koniec w Trójce jeszcze sport. To najbardziej prestiżowy mecz w piłkarskiej Bundeslidze. Bayern Monachium grał z Borussią Dortmund. Dortmund dla nas to o tyle ważne spotkanie, że w ekipie gospodarzy pierwsze skrzypce gra Robert Lewandowski. U gości Łukasz Piszczek. Ten drugi wczoraj lekko kontuzjowany obejrzał mecz z ławki rezerwowych, a więcej w relacji Krzysztofa Łoniewskiego. Bohaterem spotkania Robert Lewandowski strzelił 2 gole. Najpierw z rzutu wolnego, kolejnego z rzutu karnego. Niedługo potem został zmieniony. Wydawało się, że nabawił się urazu barku. Na szczęście skończyło się na obawach. Poczułem ból i też nie chciałem ryzykować dalej. Tym bardziej, że wynik już był korzystny. No padłem na bark i tam chwilę po prostu pobolało. No ale myślę, że nie powinno być problemu, żeby na środę być w 100% gotowym. Lewandowski mówił o pierwszym ćwierćfinale Ligi Mistrzów, w którym Bayern zagra z Realem Madryt. Wracając do meczu na Allianz Arena, to Łukasz Piszczek przyznał, że mimo kontaktowej bramki dla Borussii jeszcze w pierwszej połowie, w drugiej, przeciwnicy pokazali klasę. Bayern, bardzo doświadczona drużyna, wykorzystała wszystko, co miała najlepsze i strzeliła kolejne dwie bramki. I wygrała 4-1, umacniając się na pozycji lidera. Lewandowski z kolei od wczoraj samodzielnie prowadzi w klasyfikacji strzelców Bundesligi. To był serwis trójki. Niedziela z temperaturą maksymalną do 17 stopni na zachodzie kraju, poza tym od 10-11 na północnym wschodzie, do 15 w centrum, sporo słońca, choć na wschodzie i południu słaby deszcz i mrzawka. Trójka. Program trzeci. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz, witam Państwa w Niedzielę Palmową po raz drugi do godziny 8. Muzyczne rozmowy w programie trzecim. No, jesteśmy na półmetku 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena. A zatem zacznijmy Adagio Cantabile z sonaty fortepianowej C-moll. Adagio Cantabile z sonaty fortepianowej C-moll to na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania festiwalowego, a właściwie beethovenowskiego. Jesteśmy na półmetku 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena, który odbywa się w Warszawie, ale nie tylko. W związku z tym miałam okazję porozmawiać z panią dyrektor generalną festiwalu, Elżbietą Penderecką, między innymi o tym, czy kiedy festiwal już się rozpocznie, już nie tylko raczkuje, ale zrobi pierwsze kroki, czy dyrektor festiwalu może zasiąść, odpocząć i oddać się tylko kontemplacji muzyki. Ja myślę, że nie. Dzień dobry pani, dzień dobry państwu. Myślę, że nie, wręcz odwrotnie. Naturalnie festiwal ruszył, ale jedne zespoły przyjeżdżają, inne wyjeżdżają, inne próbują. Także dzień jest jeszcze bardziej zajęty. Już od pierwszego koncertu, od niedzieli, gdzie mieliśmy dwa koncerty, auftakt do festiwalu Symfoniette Krakowie i później wieczorem duży koncert niemiecka orkiestra Deutsche Kammerphilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern. Będzie wieczór poświęcony Pucciniemu, również konferencja w Instytucie Kultury Włoskiej. Kolejna orkiestra przyjeżdża z kolei z programem rzadko wykonywane lub nieznane opery w naszym kraju. W tym roku produkcja Georgesa Bizeta, Djamile. Ten wielkanocny festiwal odbywa się w zwykłe dni, a widownia pełna, młodzież, ludzie starsi, a nawet osoby na wózkach. O czym to świadczy? Ja myślę, że to świadczy o tym, że festiwal stał się wielkim festiwalem, na który publiczność czeka. To świadczy o tym, że festiwal znalazł swoje miejsce, znalazł swoją publiczność. To jest również publiczność międzynarodowa i myślę, to co myśmy osiągnęli w Warszawie, to jest po pierwsze, pokazujemy Polskę, pokazujemy stolicę naszego kraju, pokazujemy, że mamy my naszą wspaniałą publiczność, że zagraniczne zespoły wyjeżdżając z kraju, jak gdyby idzie fama po świecie, że warto pojechać do Polski, że warto zagrać, że cudowna publiczność, bardzo interesujący kraj, no na przykład Hongkong Symfonietta wyjechała z Warszawy, pożegnałam ją, pojechali do Lublina, później pojadą do Zabrza, później pojadą do Radomia. Czyli pokazujemy nie tylko stolice, ale pokazujemy również mniejsze i większe miasta. Podarowała pani Beethovena całej Polsce? Melomani w innych miastach, którzy może nie mogą dojechać do Warszawy z różnych powodów, często również i finansowych, mogą posłuchać tych zespołów, tych artystów, którzy grają na całym świecie. Musimy wychować nową publiczność, młodych ludzi, którzy może nie mieli lub zainteresowania lub dostępu do muzyki. W jaki sposób tym młodym zaoferować muzykę klasyczną, tak żeby oni w przyszłości zajęli te miejsca w salach. Żeby muzyka klasyczna, ja zawsze twierdzę, że to jest tak, że jeżeli my wychowując się musimy wiedzieć, kto był Goethe, kto był Thomas Mann, a w muzyce musimy wiedzieć, kto był Pergolesi, Monteverdi. My nie musimy akurat koniecznie tego wszystkiego słuchać na co dzień, ale to jest nam potrzebne do ogólnego wykształcenia, nie mówiąc już o Beethovenie, Brahmsie czy Mozarcie. No mamy wspaniałego Chopina, mamy też polską szkołę współczesnych kompozytorów znanych, no do nich między innymi należy mój mąż, ale tu się muszę naprawdę, rzadko o tym mówię, ale to naprawdę polska szkoła, współczesna szkoła, szkoła XX, XXI wiek. Dziś mamy młodych też kompozytorów, bardzo utalentowanych, czyli co trzeba zrobić? Trzeba publiczności dać szansę, żeby i młodzi mogli wystąpić i żeby oni mogli stanąć na estradzie filharmonii, jednej, drugiej, wspaniałych salach, takich jak Katowice, jak Szczecin, no też tak jest mój zamiar, że oprócz tego, że przedstawiamy te wielkie orkiestry z tak zwanej Polski A, to mamy też te orkiestry, co nic nie ujmuje wartości takiego zespołu. Jest orkiestra w tak zwanej Polsce B, czyli w tym mniejszym mieście. Mamy taką orkiestrę w tym roku, Filharmonię imienia Nowowiejskiego, warmińsko-mazurską. Grają koncert w niedzielę o godzinie 12, na co słuchaczy bardzo zapraszam, bo i polska muzyka, czyli nowowiejski, ale też i polski kompozytor Andrzej Panównik niestety już nie żyje. To wspaniały koncert skrzypcowy. I ten na przykład będzie wykonywany, ale też pokażemy muzykę Dmitra Szostakowicza. Także ja mówię, zapraszam, proszę się nie bać wejść do sali filharmonii, kupić bilet, kupić wejściówkę, spróbować. ja twierdzę po tylu latach, że jak się wejdzie raz, to się będzie wracać. Dlaczego wielkanocne? No właśnie, 97 rok, 170. rocznica śmierci. Ja już jestem w tej Radzie Programowej Krakowa 2000 i przychodzi mi na myśl, mamy manuskrypty Beethovena w Krakowie, między innymi z pruskiej biblioteki w Berlinie, w przechowaniu, ale dostały się one w czasie zawieruchy wojennej. No i przychodzi mi na myśl, żeby do festiwalu dodać jeszcze porę roku, bo taki festiwal na przykład wielkanocny odbywa się w Salzburgu, odbywa się w Lucernie. W związku z tym nazwałam Wielkanocny Festiwal Ludwika van Beethovena. I ten festiwal, w związku z tym, on się przesuwa, tak jak się przesuwają nasze święta wielkanocne. No w tym roku mamy na przykład w kwietniu, stosunkowo późno, ale w przyszłym roku będziemy mieć w marcu. Zaczynamy 17 marca i kończymy 30 marca. Przyznajemy się dziś do Beethovena wszyscy. Potrafi zawładnąć wielobarwnym i wielostopniowym kręgiem wrażliwości milionów ludzi, tak? O muzyce Beethovena mówił Kisielewski. W jakim Beethovenie zakochała się pani Elżbieta Penderecka? Właśnie w takim samym. Beethovenie, który właściwie ukształtował kolejne pokolenie. Zawsze pytany mój mąż, jaka muzyka jest dla niego najważniejsza. Zawsze mówił, no ukształtował mnie Bach, ale Beethoven wywarł ogromne wrażenie. Ja myślę, że Beethoven wywiera wrażenie na wszystkich. Ale to nie tylko Beethoven, bo na przykład w tym roku zamykamy festiwal niemieckim Requiem Brahmsa. Wielki utwór. Naprawdę dobieramy utwór tak, by w tym ostatnim ważnym dniu przed świętami wielkanocnymi, jakim jest Wielki Piątek, był utwór związany z tradycją wielkopiątkową. Czego możemy życzyć dyrektorowi festiwalu jeszcze w tym roku i na przyszłość? Oj, tutaj musiałabym powiedzieć, tak, cieszymy się ogromnie, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego nam pomaga, za co jesteśmy bardzo wdzięczni. Ale chciałabym, żebyśmy znaleźli więcej tych darczyńców, tak bym to nazwała, żebyśmy znaleźli tych mecenasów, żebym mogła dać zamówienia na przykład od przyszłego roku, żebyśmy mogli jeszcze formułę festiwalu trochę zmienić. A co sobie bym życzyła? Czasami trochę taki jeden wieczór wolny, ponieważ jak już się kończy festiwal, a jadę z moim mężem po świecie, to albo jemu towarzyszę, albo chodzę na inne koncerty, by znaleźć młode talenty. Bo to nie tylko czasami jest przypadek, że gra zupełnie nieznany artysta. Okazuje się, że wspaniały, ale trzeba go zaprosić, trzeba go wypromować, trzeba nawiązać z nim kontakt. Czyli trochę spokoju, by był czas na przemyślenia, a z kolei naszej publiczności chciałabym, żeby było jeszcze więcej i żeby te święta wielkanocne, które są tak powinny być radosne, kojarzyły się właśnie z muzyką. Najserdeczniejsze życzenia cudownych świąt Wielkiej Nocy, radosnych, słonecznych, zielonych, pełnych nadziei i jednocześnie zapraszam na kolejny festiwal, ale jeszcze ten się nie skończył, czyli mamy trochę koncertów. Zaglądnijcie Państwo do Filharmonii. Ja się ucieszę, a myślę, że i Państwu muzyka sprawi ogromnie dużo radości. Dziękuję bardzo. fragment 9 symfonii Ludwika van Beethovena, chyba najsłynniejszy fragment tej symfonii. No a to najstarsze dzieło Ludwika van Beethovena chwilę wcześniej ukończył swoją słynną mszę uroczystą D-dur opus 123. Stąd mój dzisiejszy gość, który opowie nam o Ludwiku van Beethovenie, no i o tej słynnej mszy. Witam serdecznie księdza profesora Andrzeja Filabera, muzykologa, znawcę muzyki sakralnej. Witam pięknie. Kłaniam się słuchaczom. Księże profesorze, 26 marca 1827 roku zmarł kompozytor, czyli właściwie obchodzimy 190. rocznicę śmierci, ostatni z klasyków wiedeńskich i mimo bardzo dramatycznego tak naprawdę życia, różnych zwrotów w tym życiu, określany był kompozytorem z wielką siłą ducha, z wolą życia, który całe życie zmagał się z losem i z różnymi przeciwnościami owego losu. No i ta najwspanialsza jego msza, Missa Solemnis. Może zacznijmy od wyjaśnienia. Missa Solemnis, Missa Brevis. Co to są za formy muzyczne? Tak, muzyczna forma mszy sięga nawet starożytności chrześcijańskiej, gdy powstawały melodie do tekstów liturgicznych, w tym do tych tekstów, które potem porządkowane w pewien sposób będą tworzyć ordinarium missae, czyli części stałe mszy świętej, i proprium missae, czyli części zmienne mszy świętej. Ale te najstarsze śpiewy to były jednogłosowe, chorałowe, potem grupowane w pewną całość, dzisiaj w graduale romanum ponumerowane. Natomiast z tego nurtu wywodzi się potem komponowanie także wielogłosowe. I najprostsze pierwsze msze to sięgają nawet drugiej połowy XII wieku, czyli paryskiej szkoły Notre Dame, gdy powstawały pojedyncze części mszalne tworzone na Wielkanoc czy na Boże Narodzenie. Znamy z twórczości i z imion Leoninusa i Perotinusa, którzy pisali właśnie tam dla katedry Notre Dame. Z taką kształtowaną formą, która już w historii muzyki pozostała najstarszą, to jest msza Notre Dame Guillaume de Machaut, taki pierwszy cykl mszalny skomponowany przez znanego twórcę. I następnie kompozytorzy renesansowi, którzy wyraźnie pisali z myślą o wykonywaniu poszczególnych części mszy podczas liturgii. Od baroku zaczyna się rozejście samego dzieła muzycznego od rzeczywiście zastosowania w liturgii, ponieważ rozbudowana struktura zarówno pod względem aparatu wykonawczego, jak i przetworzenia tekstu wielokrotnie powtarzanego, czyli wydłużenia w czasie, spowodowała, że ta muzyka już nie mieści się w celebracji liturgii, tak jak to miało miejsce wcześniej. Czyli ta msza uroczysta, tak jak w przypadku nie tylko Beethovena, to jest ta msza wielka, rozbudowana, która już nie zmieści się w liturgii? To jest kompozycja o charakterze koncertowym. Oczywiście wielkie dzieło religijne, niosące mnóstwo przeżyć duchowych dla kogoś, kto to rozumie łącznie ze słowem. Natomiast nie mieszczące się już w porządku liturgicznym, no chociażby ze względu na to, co powiedziałem, wymiary czasowe i aparat wykonawczy. Missa Solemnis Ludwika van Beethovena to jedno z ostatnich dzieł napisanych przez kompozytora. Kompozytora, który przez całe życie szukał tego absolutu, przez całe życie gdzieś tam dążył do niego, bo mówi się, że tak naprawdę bardzo niewiele muzyki sakralnej napisał on jako kompozytor tak konkretnie od początku? No Chrystus na Górze Oliwnej. Potem, I dwie msze. I kilka drobnych tak utworów. Trzeba sobie zdawać sprawę, że dla Beethovena sztuka należy do królestwa duchowego. Imperatywem dla niego było żądanie od artysty bezinteresownego służenia sztuce, odrzucenia osobistej sławy, i on muzykę pojmował w pewien sposób, można powiedzieć, sakralnie, z racji przepojenia no, po prostu głębią duchową, czyli tym wymiarem, którym człowiek jest w stanie dotknąć Boga. Czyli nie na zamówienie. Nigdy. Właśnie Beethoven to negował. Zresztą on, jak czytamy jakieś jego wspomnienia, bo historycy niektóre zdania zapisali, mówił: od dzieciństwa dążyłem, by poznać sens tego, co najlepsze, najmądrzejsze w każdej epoce. Hańba artyście, dla którego zdobywanie tej wiedzy nie jest obowiązkiem. Sam studiował filozofów, poetów, bo to mu pomagało realizować powołanie swoje ludzkie, oczywiście z wykorzystaniem tych nadzwyczajnych talentów, które pomnożył, bo chce czynić dobro, gdzie tylko można, kochać wolność, nigdy nie wyrzekać się prawdy. I to były hasła jego, które też w pewnym sensie realizował w swojej twórczości i instrumentalnej, i wokalno-instrumentalnej. Nawet z tego też wynikło ten fenomen, po raz pierwszy wprowadzenie chóru do symfonii, czego wcześniej nie było. Też jakby już to rozładowanie tego napięcia wewnętrznego w realizacji właśnie tych idei szczytnych. I te idei szczytne, to napięcie jest również w tej jego największej mszy, no jednej z dwóch, które stworzył, i mówi się, że największej, jednej z największych w ogóle w historii muzyki? Myślę, że trzeba powiedzieć jednej z, bo trudno porównywać, czy msze Hamolbacha, czy nawet większe kompozycje powstałe w innej epoce, no bo to są dzieła na swój sposób samodzielne i nieporównywalne. Natomiast ta twórczość Beethovena, która jest tchnieniem najwyższego idealizmu, w jakiś sposób, można powiedzieć, finalizuje się w postaci tej Missa Solemnis de Dur i w postaci dziewiątej symfonii. Pierwszy przykład na gruncie ściśle religijnym, drugi powiemy muzyka świecka, ale przepojona jakąś ideowością. No można powiedzieć, on, Beethoven jakby zamyka cały swój dorobek twórczy zarówno od strony warsztatu muzycznego, jak i od tej strony subiektywnej wypowiedzi tych idei, które w nim tkwią, także tej całej jego duchowości, bo to był człowiek głębokiej wiary. To posłuchajmy pierwszego fragmentu, pierwszej części Kyrie z mszy Solemnis, czyli mszy uroczystej de Dur. Kyrie Eleison, msza uroczysta de dur Ludwika van Beethovena. Opowiadamy dzisiaj Państwu o niej na tle 21. Wielkanocnego Festiwalu Ludwika van Beethovena z moim szacownym gościem, księdzem profesorem Andrzejem Filaberem. Księże profesorze, msza solemnis, tak się zwie ta msza, ale to forma. Tak, missa solemnis to znaczy msza uroczysta. Od strony formy muzycznej to jest właśnie ta wielka, rozbudowana. Tak jak już wspomniałem, nie mieszcząca się w porządku celebracji liturgicznej. Nawet najbardziej uroczysta celebracja liturgiczna, która no, może trwać ponad godzinę, jeśli będzie jeszcze wzbogacona wielką formą mszalną, taką jakby, jak chociażby missa solemnis, o której mówimy, no trwałaby kilka godzin, a forma muzyczna jakby przytłoczyłaby istotę, czyli samą celebrację liturgii. Dlatego też jakby w opozycji do tych kompozycji, które no naprawdę wyrażały głęboką duchowość twórców chrześcijańskich, którzy czerpali tekst liturgiczny, ale mieli świadomość, że to wyrasta poza liturgię, zaczęto również pisać missa brevis, czyli msze krótkie, a więc formy bardziej zwięzłe na mniejszy aparat wykonawczy z myślą, że być może to takie formy da się zastosować w liturgii, że one wzbogacą liturgię. Okazuje się, że nie wszystkie, bo będziemy mieli przykład niejednej missa brevis, chociażby Haydna czy innych klasycystycznych albo nawet romantycznych, gdzie z innych powodów nie będzie można tego wykonywać w liturgii. Ale sama nazwa mówi o, powiedzmy, wymiarze kompozycji. I tylko tyle. Msza solemnis Ludwika van Beethovena pisana może nie w męczarniach, ale w wielkim trudzie i w wielkim natchnieniu, ale też w takiej dramatycznej historii jego życia, bo to bardzo dramatyczna postać. Tak. No, trzeba sobie zdawać sprawę, że Pan Bóg nie szczędził bolesnych doświadczeń Beethovenowi. Zresztą w kontekście w ogóle jego rodziny, on był piątym dzieckiem z czworga młodszego rodzeństwa. Jedno zmarło przy porodzie, a pozostała trójka to były dzieci, a potem dorośli niepełnosprawni. Sam, gdy został sierotą, jeszcze jako młody człowiek, utrzymywał to kalekie rodzeństwo, tak jak potrafił, troszcząc się o nie. Dochodziły można powiedzieć, ciosy zewnętrzne z punktu widzenia przeciętnego człowieka, bo to jest kontekst życia nie do pozazdroszczenia, ale on wyrastał ponad to wszystko. Ze swoją duchowością, ze swoim świetnym wykształceniem, gruntownym przygotowaniem muzycznym, to zresztą wyraża się w dziełach, z osobowością uporządkowaną, z kontrolowaniem twórczości pod względem detali. On ciągle jakby był niezadowolony, miał świadomość, że jest na drodze do doskonałości, tak jak wszyscy jesteśmy na tej ziemi na drodze do doskonałości, i w tej twórczości starał się dopinać wszystko. A właśnie missa solemnis określił l'œuvre le plus accompli, czyli to moje dzieło najbardziej spełnione, ja bym parafrazował, najbardziej dopieszczone, bo on to kilka lat pracował nad tym, ten geniusz muzyczny, żeby zamknąć to wieloczęściowe dzieło i postawić kropkę nad i, na chwałę Panu Bogu i z pożytkiem dla ludzi. Ale powiedzmy, pisze już jako głuchy człowiek. Pisze jako absolutnie niesłyszący, taki wielki samotnik skazany na tragiczną walkę z losem. I widzimy, że duch jego, wola twórcza nie osłabły, bo jemu nie chodziło o radość osobistą. Za chwilę wysłuchamy części Gloria. Nie chodzi mu o radość osobistą, a o co, księże profesorze? Tak, może zacytuję jego słowa. Krzyże w życiu pełnią podobną rolę jak krzyżyki w muzyce. Podwyższają. Moja sztuka będzie służyć ubogim i nieszczęśliwym. On, żyjąc Ewangelią, miał świadomość. Otrzymane od Pana Boga talenty mam mnożyć w służbie ludziom. Nie dla siebie, nie dla własnej chwały, tylko dla ludzi. W służbie ludzkości. To, co potem jeszcze zamknął w Odzie do radości również w tej muzyce tak zwanej świeckiej, jak my mówimy. To tutaj on to zamyka w tym wielkim swoim dziele, finalnym religijnym dziele swojego życia, Missa Solemnis. No to chyba najlepsze określenie, że jakby z moich doświadczeń życiowych czerpię wszystko, idę za Chrystusem niosąc swój krzyż, a mam służyć ludziom, bo mnożę talenty, które od Pana Boga otrzymałem. To było hasło życiowe Beethovena, to był ten jego idealizm twórczy, to było wykluczenie pisania na zamówienie, oczekiwania na zapłatę na ziemi, bo pewno miał świadomość tego, że zapłatę za cały trud ziemski to człowiek otrzyma w innym wymiarze życia. To kolejna część mszy uroczystej D-dur Ludwika van Beethovena, Gloria. Gloria, msza uroczysta D-dur Ludwika van Beethovena, jedno z ostatnich dzieł już głuchego kompozytora, którego festiwal wielkanocny teraz właśnie trwa, również dzisiaj w czasie Niedzieli Palmowej. Kompozytora z niezwykłą historią życiową, bardzo trudną, a właśnie pisząc czy chcąc komponować mszę Solemnis, pisał tak: dzień, w którym msza skomponowana przeze mnie będzie wykonana, będzie dniem największej chwały w moim życiu i Bóg oświeci mnie, by mój talent przyczynił się do gloryfikacji tego uroczystego dnia. Tak pisał w liście do arcyksięcia, arcybiskupa Rudolfa. Księże profesorze, to miało być dzieło na chwałę, na podziękowanie swojemu wielkiemu przyjacielowi. No to jest taki wymiar ziemski tej intencji, ale nie możemy zapominać też o tym wymiarze wertykalnym, bo całą twórczość jednak, tak jak powiedziałem, traktował, że realizuje swoje dzieło na chwałę również Panu Bogu. To jest ten idealizm, tchnienie idealizmu w każdej kompozycji, a w Missa Solemnis tym bardziej. To było dzieło, które tworzył z ogromnym trudem, bo nie udało mu się stworzyć na tą wielką uroczystość całego dzieła. Ale to może niekoniecznie trzeba powiedzieć jakby trud twórczy, tylko świadomość niedoskonałości. On ciągle jakby odkładał, bo wiedział, że jeszcze nie dokończył. To jak dla Pana Boga, to trzeba naprawdę coś najlepszego stworzyć. I dlatego ta praca trwała wiele lat i jakby nie zdążył terminowo zrealizować tego swojego pierwotnego planu, ale zdążył zrealizować tą ideę w postaci kompletnego, wspaniałego dzieła, którym dzisiaj po prostu karmimy się. To on tam, to na partyturze napisał tą myśl z serca, aby do serc ludzkich trafiła ta msza. Tak, tak. Ta msza, można powiedzieć, nie liczy się z wymogami liturgii, przekracza znacznie rozmiary zwykłej mszy. To jest takie potężne oratorium. Zewnętrznie można porównywać, powiedzmy, z mszą Hamolbacha. Pod względem techniki, wyrazu zawiera jakby syntezę całego stylu betonowskiego i w pewnym sensie syntezę klasycyzmu tej krótkiej epoki. Podobnie jak dziewiąta symfonia posługuje się potężnym aparatem środków wykonawczych, cztery głosy solowe, chór, orkiestra z organami, a więc cała paleta barw. Nie zawsze używa Beethoven równocześnie tych wszystkich instrumentów. Zależnie od treści tekstu stopniuje skalę środków, rozszerza, ściemnia do najmniejszych wymiarów. Powiedzmy, w radosnym Gloria rozbrzmiewa potężne fortissimo, praca organów, pełna orkiestra, jeszcze wzmocniona kontrafagotem, puzonami. W Misterium Bożego Narodzenia, można powiedzieć, bardziej kameralnym, malują same tenory, recitatyw gregoriański na tle altówki, wiolonczeli, kontrabasów. Więc właściwym środkiem wyrazu w Missa Solemnis jest nie tyle orkiestra, ile raczej partie wokalne, czyli chór, głosy solowe. I tutaj nawiązuje do stylu mszy renesansowych, właśnie Palestriny, Gabrielego, a oddala się od typowej mszy klasycystycznej, w której orkiestra odgrywa główną rolę, traktowana samodzielnie pod względem tematycznym. Dla Beethovena to jest tylko tło dla partii wokalnych. Śpiew unika zamkniętych form okresowych, wyzwala się spod schematu krępującego swobodny tok myśli muzycznej, powiedzmy, posługuje się stylem naginającym się do każdego słowa tekstu. Pojawia się ten pierwiastek uczuciowy, można powiedzieć, to już jest takie wchodzenie w romantyzm, gdzie nastąpi eksplozja. Bo za chwilę ten romantyzm się pojawi. Tak, tych uczuciowych środków wyrazu. Oczywiście całość ma charakter dramatyczny, ale złożona ze scen o bardzo różnorodnej skali nastrojowej. Ja słuchamy w całości tej mszy. Od modlitwy takiej ukojnej do wstrząsień przejmujących grozą. Wręcz. I do Agnus Dei, które zamyka tak, całość. Tak, Agnus Dei przybiera charakter dramatyczny. On najpierw głosami wojennej fanfary obrazuje walkę, by uzasadnić znaczenie słów liturgicznych Dona nobis pacem, czyli obdarz nas pokojem. Bój, Bóg daje pokój. I zgodnie z tradycją końcowe ustępy i Gloria, i Credo są zamknięte fugą. W Agnus Dei mamy jeszcze mocniej ten pierwiastek subiektywny przy słowach przebłagania, zmiłuj się nad nami. Zresztą on się już pojawia w Gloria, gdy dodaje taki wykrzyknik nieliturgiczny. Och, ech. Czy jakby chciał podkreślić tą swoją jakby to piętno takie subiektywne, osobiste również w tej modlitwie do Boga, tym tekście liturgicznym. I zamkniemy dzisiejszą opowieść o Beethovenie właśnie końcową częścią Agnus Dei. Przypominam, moim gościem dzisiaj, to nie koniec naszej rozmowy, to dopiero część pierwsza, był ksiądz profesor Andrzej Filaber, dlatego że, drodzy Państwo, spotkamy się na drugiej odsłonie w opowieści o Haydnie, ale to już w poranek wielkanocny, za tydzień. Bardzo pięknie dziękuję i zamkniemy naszą opowieść ostatnim, końcową częścią Agnus Dei z mszy Solemnis. Dziękuję i zachęcam słuchaczy do przeżywania tej pięknej Missa Solemnis Beethovena. Zapraszamy do reklamy. Szukasz okazji, by zaoszczędzić? U nas znajdziesz ich aż 1000. Teraz w Black Red White 1000 mebli i dodatków do 30% taniej oraz zakupy w 30 ratach 0%. Więcej na brw.com.pl. Tylko do 14 kwietnia w Black Red White. Mój dzień? Zawsze pełen wyzwań. Robię mnóstwo rzeczy w tym samym czasie. Taka już jestem. I taki jest mój Biolik. Intensywne serum rewitalizujące z ekstraktem z kawioru. Skoncentrowana formuła serum działa przeciwzmarszczkowo, jednocześnie dogłębnie nawilżając i odżywiając skórę. A konsystencja? Lekka, nietłusta i szybko się wchłania. Biolik sprawia, że moja skóra jest wygładzona, jędrna i pełna blasku. Totalnie w moim stylu. Biolik. Skoncentrowany na skórze. Dostępny w aptekach. Żegnamy reklamy.